أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير صدق الله العظيم وما يستوي البحران یہ دونوں دریا سمندر برابر نہیں ہو سکتے کہ ان میں سے ایک میٹھا ہے خوشگوار پانی والا ہے اور دوسرا جو ہے نمکین ہے کڑوا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے لیکن افادے استفادے کے لحاظ سے دونوں سے کیا جاتا ہے من کل تاکلون لحما طریا سب دریاؤں سے کھا میٹھا ہو یا کڑوا تم کھاتے ہو اس سے نکال کر مچھلی جو تر و تازہ گوشت کی صورت ہے والی ہوتی ہے وتستخرجون حلیتن اور تم نکالتے ہو ان سے زیورات تلبسونہا جن کو تم پہنتے ہو وتر الفلک فیہ مواخر اور آپ دیکھتے ہیں کہ کشتیاں ان دریاؤں کے اندر پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں لتبتغوا من فضلی اور تم کشتیوں پر سفر کرتے ہو تاکہ تم تلاش کرو رزق ولعلکم تشکرون اور تاکہ شکر بجا لاؤ یولج اللیل فی النہار اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ رات کو داخل کرتا ہے دن میں دن کو داخل کرتا ہے رات میں اور اللہ نے چلا رکھا ہے سورج کو اور چاند کو کل یجری لاجل مسمی یہ سارے سیارے چلتے رہیں گے ایک مدت تک کے لیے ذالکم اللہ ربکم لہ الملک یہ تمہارا رب ہے اسی کی حکومت ہے اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ما یملکون من قطمیر وہ تو نہیں ہیں مالک کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءكم اگر تم ان کو پکارو بھی معبودان باطلہ کو وہ تمہیں جواب نہیں دے سکیں گے ولو سمعوا ما استجابوا وہ سنی نہیں سکتے سن بھی لیں بالفرض تو جواب نہیں دے سکتے ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم اور یہ معبودان باطلہ قیامت کے دن تمہارے شریک ٹھہرانا جو ان کو ہے وہ انکار کر دیں گے ولا ینبئک مثل خبیر اے نبی اللہ پاک جیسی آپ کو کون خبریں دے سکتا ہے کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے علم میں ہے کہ کس کی عمر کتنی ہے زیادہ ہے تھوڑی ہے اور کیسے عمر میں برکت آتی ہے اور کیسے عمر بڑھ سکتی ہے یہ بات کل ہو گئی وما یستوی البحران آج اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے نشانیاں ذکر کر رہے ہیں ان میں سے ایک یہ کہ دو دریا ہیں یا دو سمندر ہیں ان میں سے ایک میٹھا ہے اور اس کا پانی بڑا خوشگوار ہے پینے کو خوب دل چاہتا ہے وہذا ملح اجاج اور دوسرا کڑوا ہے نمکین ہے لیکن تم دونوں سے لحمن طریا تر و تازہ گوشت تم حاصل کرتے ہو کھاتے ہو مراد مچھلی ہے ھذا عذب فرات یہ پینے کے لحاظ سے ہے جن دریاؤں سے نہریں نکالی جاتی ہیں اور فصلوں کو لگایا جاتا ہے وغیرہ یہ میٹھے پانی کی بھی ضرورت ہے انسان کے پینے جانوروں کے پینے یا کھیتی باڑی اور فصلوں کو لگانے کے لحاظ سے یہ دریا میٹھے ہیں اور کچھ کڑوے ہیں میٹھا پانی پی کے جو آدمی پانی پیتا ہے بسم اللہ سے پانی شروع کرے اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ الذی سقانی برحمتہ عذبا فراتا ولم یجعل له بذنوبنا ملحا اجاجا اے اللہ آپ نے اپنے فضل سے ہمیں میٹھا پانی پلایا جو بڑا خوشگوار ہے اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس میٹھے پانی کو آپ نے کڑوا نہیں کیا الحمدللہ الذی سقانی برحمتہ عذبا فراتا ولم یجعل له بذنوبنا ملحا اجاجا یہ عام پانی پینے کے بعد دعا کرنا دوسرا پانی کڑوا ہے اور نمکین ہے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ایک بہت بڑا ذخیرہ پانی ایک ہی جگہ پہ رکا ہوا ہے وہ خراب ہو جاتا, اس کو نمکین بنایا ہے جس لحاظ سے وہ خراب نہیں ہوتا اور اسی سے بخارات اٹھتے ہیں, بادل بنتے ہیں, بارش برستی ہے. اور مزید جو جاندار مخلوق وہاں پر ہے وہ اس نمکین پانی کی صورت میں ہی وہ زندہ ہے وہاں پر, یہ ان کی غذا ہے. اور دونوں ان کے جو مچھلیاں ہیں لحمن جو کہا تھا کلونا لحمن تریا, میٹھے پانی کی مچھلی, اس کے اپنے فوائد ہیں, اور جو نمکین پانی کی مچھلی ہے اس کے الگ فوائد ہیں. بعض دفعہ ڈاکٹر کہتے ہیں آپ نے نمکین پانی کی مچھلی استعمال کرنی ہے تو یہ بیماری آپ کی ٹھیک ہو جائے گی. من کل تاکلون لحمن تریا, اللہ کا نظام ہے, کتنے بڑے کو میٹھا بنایا, کتنے بڑے کو نمکین بنایا, اور تم پھر ان دریاؤں سے تلاش کرتے ہو زیورات کو. براہ راست موتی اور اس طرح کی چیزیں بھی ان سے ہیرے جواہرات ملتے ہیں. مزید یہ کہ جو سونے کا تعلق ہے وہ ان دریاؤں کی ریت کے ساتھ متعلق ہے. آپ ادھر گلگت کی طرف سفر کریں جہاں جہاں کھلا دریا ہوتا ہے اور ریت سائڈوں میں ہوتی ہے, وہاں لوگ خانہ بدوش جھگیاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس ایک خاص طرح کی تگاری ہوتی ہے, وہ اس میں یوں پانی کو یوں گھماتے ہیں, سونا نیچے رہ جاتا ہے اور وہ باقی ریت اوپر سے بہ جاتی ہے. تو دریاؤں کے ساتھ ہر چیز میں اللہ نے خزائن رکھے ہیں. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, ایک تو سمندر سے آپ کو خوراک ملتی ہے اور سب سے عمدہ خوراک ہے, دوسرا زیورات وغیرہ ملتے ہیں, مزید اس سے بارشیں اور بخارات اٹھتے ہیں, اور آپ کے کاروبار کا سب سے بڑا ذریعہ وہ سمندری دریا ہیں. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, کہ بڑی بڑی کشتیاں جو اس پہ چلتی ہیں ادھر سے ادھر سامان لے کے ادھر سے ادھر لے کے آتی ہیں. من فضل ہی سمراد میں رزق ہی ہے کہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ رزق تم اس سمندری سفر کے ذریعے سے حاصل کرتے ہو. لعلکم تشکرون, یہ سب نعمتیں اس لیے ہیں تاکہ نعمتوں کو استعمال کے بعد شکر بجا. اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر, کبھی رات چھوٹی دن بڑا, کبھی دن چھوٹا رات بڑی, کبھی موسم برابر کبھی سردی زیادہ کبھی گرمی, یہ سب اللہ کی قدرت ہے. وسخر الشمس والقمر, اور ایسے ہی اللہ نے تابع کیا ہے چلایا ہے سورج کو اور چاند کو, اس کے حکم کے مطابق یہ چل رہے ہیں. کل یجری لاجل مسمى, یہ تمام سیارے سورج ہوں چاند ہوں اور بھی ہوں, یہ سب اللہ کے حکم سے ایک مدت تک چلتے رہیں گے, یعنی جب قیامت آ جائے گی تو پھر یہ بھی بے نور کر دی جائیں گے, توڑ پھوڑ کر دی جائیں, جیسے کہ قرآن مجید نے مختلف مقام پہ یہ بتایا نا کہ القارعہ تم القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش, پہاڑوں کو آپ دیکھیں گے وہ دھلی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے. اذا الشمس کورت اذا السماء انفطرت, سورج ختم چاند ختم, یہ جب قیامت آئے گی ساری کائنات ختم ہو جائے گی, صرف انسان نہیں سب کچھ ختم. اور یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار, حساب کتاب کے لیے پھر دوبارہ ایک نئی زمین اللہ پاک بنائیں گے اور آسمان الگ سورج الگ ہوگا. تو فرمایا کبھی دن بڑا رات چھوٹی, کبھی رات بڑی دن چھوٹا, اور اسی طریقے سے موسم کی تبدیلی. وسخر الشمس والقمر, اور اللہ نے تابع کیا اپنے حکم کے سورج اور چاند, یہ سارے چلتے رہتے ہیں اللہ کے حکم سے, کبھی حکم عدولی نہیں کی, چلتے رہیں گے. کل یجری لاجل مسمى, ایک مدت تک چلتے رہیں گے, جب قیامت کا سور پھونکی جائے گی یہ بھی ختم ہو جائے گی. یہ اللہ کی قدرت ہے, کوئی اس میں غور کرے اسے سمجھ آ جائے گا کہ کسی کے قبضے میں راتوں کا بڑا چھوٹا کرنا یا موسموں کی تبدیلی کسی کے قبضے میں نہیں, اللہ ہی کے قبضے میں. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک, جس کا تعارف کرا رہے ہیں, جس نے سمندر بنائے اس میں یوں خزائن رکھے, یا ان پر تم سفر کرتے ہو, یا سورج چاند کا نظام, یا لیل و نہار کا, یہ تمہارا رب کر رہا ہے اور یہ ہی تمہارا معبود ہونے کے قابل ہے. ذالکم اللہ ربکم, یہ جو اللہ ہے جس نے اتنا بڑا نظام کیا ہوا ہے قائم, یہی تمہارا معبود ہے, وہی بادشاہ ہے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر, جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, بت ہیں یا کوئی چیز ہے. قطمیر کہتے ہیں جب بندہ کھجور کھاتا ہے نا, تو کھجور کے اوپر گٹھلی کے اوپر ایک ہلکا سا چھلکا بھی ہوتا ہے, یعنی وہ حقیر سی چیز ہے. تو اللہ کے علاوہ جن کو یہ مشرکین مکہ پکارتے ہیں یا کوئی اور پکارتے ہیں, تو وہ لوگ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے پتلا سا وہ بھی نہیں بنا سکتے. تو ایسے کو پکارنے کا کیا مطلب ہے جو اتنی بھی ملکیت نہیں رکھتا, بت ہیں وہ خود تراشے. تو ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم, اگر تم ان معبودوں کو پکارتے بھی ہو تو وہ تو تمہاری پکار کو نہیں سنتے. ولو سمعوا ما استجابوا لکم, اور اگر بالفرض وہ سن بھی لیں, یہاں سے مراد یہ ہے جیسے بعض لوگ شہیدوں کو پکارتے ہیں یا اور مردوں کو وغیرہ, تو بعض دفعہ بعض مردے بات سن لیتے ہیں, جس طرح السلام علیکم یا اہل القبور, جب قبرستان میں جب بندہ جاتا ہے تو اس وقت یہ جملہ کہتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف ونحن بالاثر, تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو, اللہ مغفرت فرمائے, بس تم پہلے ہم سے یہاں پہنچ گئے اور ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں. یا السلام علیکم خطاب کسی گئے, مردوں کو خطاب کیا جا رہا ہے, حدیث میں یہ سلام کہ اس طرح آپ جا کے قبرستان میں سلام کرو. اب یہ بات کہ مردے سنتے ہیں, کیسے سنتے ہیں, اتنی بات تو ہو گئی کہ ان کو سلام کیا جا رہا ہے, تو بالفرض والمحال کوئی مردہ سن بھی لے تو جواب تو نہیں دے سکتا. اللہ کے امر سے کوئی مردہ سن بھی لے تو جواب نہیں دے سکتا, جیسے کہ یہ السلام علیکم یا اہل القبور کی بات ہے. تو جو معبود ہے تمہارا وہ حی لا یموت ہے, اتنی قدرتوں کا حامل ہے, اس کو اپنا مشکل کشا سمجھو, اس کو پکارو. یوم القیامت یکفرون بشرککم, یہ جو مشرک لوگ ہیں جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ, یہ معبودان باطلا آخرت میں اپنی عبادت کرنے والوں کا انکار کر دیں گے کہ یہ تو ہماری نہیں عبادت کر رہے ہیں. ہم نے کب کہا تھا ان کو, قرآن مجید نے یہ مفہوم کئی مقام پہ بیان کیا ہے کہ یوں آپس میں ان کا تنازع ہوگا, یہ جھوٹے عابد جھوٹے معبود کا آپس میں تنازع ہوگا, وہ کہیں گے انہوں نے ہمیں خراب کیا, وہ کہیں گے ہم نے کب کہا ہے کہ ہماری عبادت کرو, اس طرح تنازع پھر درمیان میں حائل ہو جائے گا. تو جن کی یہ عبادت کی جا رہی تھی وہ قیامت کے دن انکار کر دیں گے, اے نبی ہم آپ کو کیسی کیسی باتیں بتاتے ہیں, ہمارے علاوہ آپ کو اس طرح کی کوئی باتیں بتانے والا نہیں ہے. اللہ سمجھ نصیب.